bir taş attım alaca, bir taş attım alaca, bir kuş vurdum delice. Oy gelin gelin ne derdim benim. Öyle bir yar sevdim ki, öyle bir yar sevdim ki, gözleri sürmelice. Oy gelin gelin evde mi yârim. Öyle bir yar sevdim ki, öyle bir yar sevdim ki, gözleri sürmelice. Oy gelin gelin evde mi yârim. Elma verdim atarsın, elma verdim atarsın, boynun eğri tutarsın. Oy gelin gelin ne derdim benim. El duydu, alem duydu, el duydu, alem duydu, kimin dilin tutarsın. Oy gelin gelin evde mi yârim. El duydu, alem duydu, el duydu, alem duydu, kimin dilin tutarsın. Oy gelin gelin evde mi yârim. Elma verdim geline, elma verdim geline, aldı koydu beline. Oy gelin gelin ne derdim benim. Yemesini bilmemiş, yemesini bilmemiş, vermiş cahil eline. Oy gelin gelin evde mi yârim. Yemesini bilmemiş, yemesini bilmemiş, vermiş cahil eline. Oy gelin gelin evde mi yârim.